चित्रकारी से गूंजे सारा दरबार। औलाद वालों फूलों फलों, औलाद वालों फूलों फलों, औलाद वालों फूलों फलों, औलाद वालों फूलों फलों। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलों फलों, औलाद वालों फूलों फलों। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। गुड्डा गुड़िया बाजा मोटर एक शोर हमेशा मचा रहे, एक शोर हमेशा मचा रहे। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलों फलों, औलाद वालों फूलों फलों। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलों फलों, औलाद वालों फूलों फलों। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वालों ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है, औलाद वालों फूलों फलों, औलाद वालों फूलों फलों। के गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलों फलों, औलाद वालों फूलों फलों। जुग जुग जिए तेरा लाल रहे, खुशहाल सदा तेरा नाम करेगा। हर पल जय जयकार करे, संसारी ऐसे काम करेगा। भलाई का बदला भलाई मिला है, औलाद वालों फूलों फलों, औलाद वालों फूलों फलों। धन है वो इंसान